tańczymy sobie pięknie. Złap mnie za nogę, a ci wskażę twoją drogę. Zapraszamy do reklamy. Do 18 lutego. Dni otwarte pielęgnacji skóry w sklepach Hebe. Testowanie bestsellerów, konsultacje i promocje do minus 30%. Więcej na hebe.pl. Patroni L'Oréal Paris, Garnier, Mixa. Żyć to jest rozmarzysta kobieta z bujnymi piersiami, miękkim brzuchem, szczupłymi ramionami i krągłymi udami, z przymkniętymi oczami. Prowokuje nas, domaga się pełni męskiej żądzy. Zwyciężymy w tej próbie albo zawiedziemy. Czy pan rozumie, co to znaczy? Koniec świata. Czarodziejska góra Tomasza Manna w Teatrze Syrena. Zapraszam, Daniel Olbrychski. Bilety na teatrsyrena.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Niech walentynki rozkwitną mocą romantycznych niespodzianek. Zrób niespodziankę ukochanej i wstąp do Lidla po bukiety pięknych kwiatów. Bo już od piątku do soboty w Lidlu wyjątkowy bukiet z 13 pięknych róż, jedynie 7,77. A bukiety z 7 tulipanów w różnych kolorach do wyboru tylko 5,55. Sięgnij po 13 róż za 7,77, 7 tulipanów za 5,55, a także inne kwiaty idealne na walentynki. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Radosław Mróz. W JSW strajk zawieszony. No jednak udało się coś osiągnąć. Idziemy do pracy od poniedziałku. Górnicy czekają teraz na ruch prezesa spółki. Prezes musi odejść. Bo jeśli nie, no to w środę będzie trzeba wrócić. W tym serwisie Trójki także o kontroli NFZ w kutnowskim szpitalu oraz o wiosennym weekendzie. Jest porozumienie z zarządem co do planu oszczędzania. Strajk w JSW zawieszony. Górnicy po 17 dniach wrócili do domów. Dziękujemy wszystkim kolegom, co tak samo strajkowali, popierali nas rodziny. No ale musimy poczekać do wtorku. Co powie Zagórowski? No jednak udało się coś osiągnąć. Idziemy do pracy od poniedziałku, żeby pokazać, że dotrzymujemy słowa. Zobaczymy od pana Zagórowskiego, co będzie dalej. Nie? Miejmy nadzieję, że do tej dymisji się poda, bo jeśli nie, no to w środę będzie trzeba wrócić. Prezes musi odejść. Prezes JSW Jarosław Zagórowski zapowiadał, że jeśli górnicy podpiszą porozumienie i w poniedziałek wrócą do pracy, to on odejdzie ze stanowiska. Jest to zachowanie z mojej strony honorowe. Wiele osób do tego mnie nawoływało, pomawiało o to, że nie potrafię się honorowo zachować. Niesłusznie, szanowni państwo. Żaden odpowiedzialny menadżer nie zostawia spółki w momencie, kiedy przechodzi ona przez trudny okres. Podpisane wieczorem porozumienie przewiduje m.in. ograniczenie niektórych górniczych przywilejów, które ma przynieść około 300 milionów złotych oszczędności. Szpital w Kutnie pod lupą NFZ-u kontrola już ruszyła, ma to związek ze śmiercią półtorarocznego Maćka, wyjaśnia Magdalena Góralczyk z Narodowego Funduszu Zdrowia. Będziemy weryfikować prawidłowość realizacji umowy, czyli sprzęt, harmonogram, personel, dokumentację medyczną, ze szczególnym naciskiem położenia tego, co się zadziało w przypadku Maciusia. Wstępne wyniki sekcji zwłok półtorarocznego chłopca zmarłego kilka dni temu w Kutnie wykazały, że udusił się, prawdopodobnie połykając plastikowy fragment długopisu. Prokuratura bada, czy śmierć dziecka ma związek z tym, że dzień wcześniej nie przyjęto go do kutnowskiego szpitala. Czy w sprawie zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary była próba wymuszenia na świadkach zmiany zeznań? To wyjaśni prokuratorskie śledztwo, które ma ruszyć w przyszłym tygodniu. Jak na razie prokuratura nie chce komentować tej sprawy. Paweł Pawlica. Z nieoficjalnych informacji wynika, że obciążające zeznania wobec trzech podejrzanych zmienili najważniejsi świadkowie, którzy mają status incognito. Mieli być zastraszani. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek doniesienia medialne pojawiające się w tej sprawie, nie będziemy ich komentować z uwagi na dobro śledztwa. Są świadkowie i nadal są świadkowie incognito. Prokurator Piotr Kosmaty nie potwierdza, że świadkowie zmienili swoje zeznania, ale podjął decyzję o rozpoczęciu śledztwa, które ma wyjaśnić, czy doszło do próby wymuszenia na nich zmiany zeznań. W każdym śledztwie można podjąć czynności związane właśnie z takimi działaniami. Ostatnio na wolność wyszło trzech podejrzanych w sprawie o zabójstwo Jarosława Ziętary. Były senator i biznesmen Aleksander Gawronik, który zdaniem prokuratury nakłaniał do zabójstwa, oraz Mirosław R. i Dariusz L., którzy mieli pomagać w porwaniu i zabójstwie dziennikarza śledczego. Zdaniem wielu osób znających szczegóły śledztwa, w tym przyjaciół Jarosława Ziętary, prokuratorskie postępowanie zmierza do umorzenia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pogłębia się chaos w Jemenie. Niemcy, Włosi i Arabia Saudyjska zamykają ambasadę i ewakuują dyplomatów. Wszystko w obawie przed wybuchem wojny domowej na dużą skalę. To potem jak władze w Jemenie przejęło opozycyjne plemię Huti. Raport Wojciecha Cegielskiego. Arabia Saudyjska jest pierwszym państwem Zatoki Perskiej, które zamknęło ambasadę w stolicy Jemenu, Sanie. Placówki zamknęły też Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja, a teraz także Niemcy i Włochy. Wszystko to oznacza, że sytuacja w najbiedniejszym kraju arabskim na świecie dramatycznie się pogarsza. Jemen wali się na naszych oczach. Nie możemy bezczynnie stać, ale musimy spełnić nasz międzynarodowy obowiązek i pomóc Jemenowi w powrocie do politycznej normalności. Ostrzegał sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Kryzys w i tak słaby i podzielonym Jemenie zaczął się w ostatnich tygodniach po tym, jak szyicka grupa Huti najpierw przejęła władzę nad stolicą, a po rezygnacji prezydenta i rządu ogłosiła przejęcie władzy w kraju i rozwiązanie parlamentu. Szyici są w Jemenie mniejszością, a większość sunnicka niemal codziennie organizuje protesty przeciwko Huti, oskarżając także Iran o wspieranie zamachu stanu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wracamy do kraju, a tu piękną wiosnę. Mamy tej zimy, dziś na termometrach nawet 7 stopni ciepła i mnóstwo słońca, choć są także miejsca, gdzie zima zimą pozostaje. Pogodowe prognozy prosto z IMGW ma dla nas Katarzyna Ingram. W weekend słońce będzie świeciło nad całą Polską. W sobotę termometry pokażą od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 6-7 w głębi kraju. W niedzielę temperatura od 1 stopnia w okolicy Suwałk do 6 na zachodzie i południu Polski. Mogą się pojawić mgły, ostrzega synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Maria Waliniowska. W nocy i rano będą utrzymywały się mgły, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju. Mgły mogą te osadzać szać i miejscami ograniczać widzialność do 100-200 metrów. Na drogach może więc być ślisko, a prawdziwa zima gości tylko wysoko w górach. Na Kasprowym leży 150 cm śniegu, na Śnieżce około 80. Synoptyk ostrzega. Trzeba uważać. Mam nadzieję, że nie będzie lawin, bo śnieg jest dosyć już ubity. Dopiero w poniedziałek i wtorek śnieg może popruszyć na krańcach wschodnich. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo. 18-20 lutego 2015. Adam Malecki o sporcie. Po 2 miesiącach zimowego letargu wróciła piłkarska T-Mobile Ekstraklasa. Fajerwerków nie było. Był jeden gol w meczu Lechii Gdańsk z Wisłą Kraków. Wygrała Lechia, trafił Piotr Grzelczak. W drugim meczu Zawisza Bydgoszcz i Górnik Łęczna zremisowały bezbramkowo. Dziś ciąg dalszy 20. kolejki. W niemieckiej Bundeslidze drugie zwycięstwo z rzędu Borussii Dortmund. Ekipa Jurgena Kloppa z Łukaszem Piszczkiem w składzie pokonała 4-2 Mainz. W Herrenwen trwają Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie szybkim. Nadzieje polskich kibiców są spore, samych zawodników podobnie, ale jak na razie medalu brak. Wczoraj drużynowo Zbigniew Brudka, Jan Szymański i Konrad Niedźwiecki, czyli brązowi medaliści igrzysk w Soczi, zajęli 6. miejsce. Zwyciężyli Holendrzy. W biegach indywidualnych Brudka był 6., Szymański 8., a Niedźwiecki 10. Mimo to trener Wiesław Kmiecik był całkiem zadowolony ze swoich zawodników. To, że Zbyszek miał jednak tą kontuzję i Konrad miał, to im na pewno nie pomogło. Także uważam, że wypadli w sumie całkiem nieźle, bo 3 miejsca w pierwszej dziesiątce to jest dobry wynik, uważam, na tym dystansie. Indywidualnie wczoraj wygrał Rosjanin Denis Yuskov. Dzisiaj do walki wkraczają panie. Za oceanem w Beaver Creek rywalizują w Mistrzostwach Świata narciarze alpejscy. Złoty medal w slalomie gigancie zdobył Amerykanin Ted Ligety. Drugi był Austriak Marcel Hirschel, który prowadził na półmetku, a trzeci Francuz Alexis Pinturo. Do Vikersund bez Kamila Stocha pojechali nasi skoczkowie narciarscy. To ostatnie zawody przed Mistrzostwami Świata w Falun. Wczoraj na norweskim Mamucie odbyły się kwalifikacje, a po nich wiemy, że w dzisiejszym konkursie zobaczymy dwóch Polaków, Piotra Żyłę i Aleksandra Zniszczoła. Dwie polskie załogi za to jadą w rajdzie Szwecji, drugiej rundzie rajdowych Mistrzostw Świata. Michał Sołowow i Maciej Baran zajmują 14 miejsce, a Robert Kubica i Maciej Szczepaniak są na 22. Byłoby wyżej, no ale awaria. Robert Kubica jechał dobrze, a nawet bardzo dobrze. Dobrze i bezpiecznie, co było ważne, i sądzę, że na drugiej pętli moglibyśmy spokojnie przyspieszyć. Niestety, awaria wału napędowego wszystko popsuła. Nie jest tak, że mamy tylko na jedną oś, ale mamy różne rzeczy się dzieją, także nie jest łatwo nawet jechać wolno i utrzymać się na drodze. Dziś ciąg dalszej rywalizacji, w której walka o punkty zapowiada się fascynująco, bo na każdym kilometrze może się wydarzyć coś kompletnie zaskakującego. Z rajdu Szwecji, Michał Gąsiarowski. Pierwszy z dzisiejszych OS-ów już za 40 minut. W sumie w sobotę kierowcy mają do pokonania 8 odcinków specjalnych. Jak na razie prowadzi Norweg Andreas Mikkelsen.

Czworaki to były budynki dworskie. Na pole nosiło się dwojaki z gliny. To pani Ula z Krakowa. To się nazywały trojaczki i ja mam takie. Jakbyście chcieli pożyczyć, to wam pożyczę. To jest aluminium, takie trzy pojemniki z taką szyną i trzymała się rączka z drzewa. Jakbyście chcieli pożyczyć, to wam pożyczę. Będziemy pamiętali. Bardzo serdecznie dziękujemy za propozycję, ale to jest temat poboczny, bo główny temat dziś to... Zapraszamy do Trójki. Walentynki, no bo dziś święto zakochanych. Kto choć raz był w takim stanie, wie, że człowiek wtedy może się zachowywać no dziwnie jakoś. Co więcej, jak mówi psycholog dr Wojciech Kulesza ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, miłość na człowieka może mieć też bardzo negatywny wpływ. Cierpimy na bezsenność, cierpimy na omamy sen, nagłe wahania nastroju, na zaburzenia koncentracji. Na poziomie pracy mózgu zakochanie jest bardzo ciekawe z tego powodu, że wygląda tak jak podawanie kokainy. Jest to niezwykle przyjemny stan, dlatego tak jego łakniemy i dlatego tak cierpimy, kiedy nagle się to kończy, kiedy jesteśmy porzuceni lub ta druga osoba umiera. I dlatego tak silnie szukamy miłości też, bo to jest strasznie przyjemny, czysto fizjologiczny stan. Ale pamiętajmy o tym, że on ma też bardzo nieprzyjemne właśnie obrazy, jak zaburzenia snu, czy koncentracji, czy marzenia na jawie. Pod wpływem narkotyków zdarza nam się zrobić coś szalonego. Czy pod wpływem takich bodźców też jesteśmy w stanie zrobić coś dziwnego? Nie znam żadnych badań na ten temat. Jakie substancje się wydzielają w organizmie? Jest taki związek, o ile dobrze pamiętam, fenyloetylamina C8H11N. Jest to związek, który równa się też miłości. Jest oksytocyna i ona odpowiada z kolei za przywiązanie. O tyle jest to ciekawe i gdzieś uspokajające, że te środki możemy chemicznie uzyskać i je komuś podać, co nie znaczy, że się w nas zakocha. No właśnie. Miłość jak narkotyk, do czego jesteśmy zdolni pod jego wpływem, o szaleństwach popełnionych z miłości. Porozmawiamy już niebawem po 7.35. Anna Rokicińska o to zapyta, o szaleństwach, o rzeczach no nie do końca racjonalnych, które zrobiliśmy, no ale zrobiliśmy. Bye. Janeka. Zdaje się, że w piosence był zawarty wątek miłosny. Taki delikatny. Specjalna strefa ekonomiczna. 21 minut po 7. Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Maszyny ułatwiają życie człowiekowi. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo. Przekonali się o tym włoscy karabinierzy, którzy przez 10 godzin ręcznie liczyli podrobione 53 miliony euro. Powód? Urządzenie do liczenia pieniędzy odmówiło posłuszeństwa i nie działało w przypadku sfałszowanych banknotów. Włoskim funkcjonariuszom wypada pogratulować. Gdyby założyć, że owe 53 miliony były jedynie w banknotach o nominale 500 euro, wyższych nie ma, wychodzi, że przeliczali oni sumy z prędkością 10,5 tysiąca banknotów na godzinę. Widać, że mają w tym wprawę. Hiszpański król funduje sobie obniżkę zarobków. Filip VI postanowił zmniejszyć swoje wynagrodzenie o 20%, co ogłosił we wtorek dwór królewski. Miesięcznie zarabiać będzie więc 19,5 tysiąca euro, czyli mniej więcej tyle, co prezes niejednej giełdowej spółki. Była to tym samym pierwsza decyzja finansowa nowego króla Hiszpanii, który chciałby zmniejszyć nieco koszty funkcjonowania dworu, obciążającego budżet kwotą niecałych 8 milionów euro rocznie. Pozostaje tylko życzyć Hiszpanom, żeby pracodawcy nie wzięli przykładu z króla i nie poobniżali wszystkim pensji o 20%. Producent sprzętu elektronicznego i oprogramowania Apple buduje gigantyczną elektrownię słoneczną. W Monterey, nieco na południe od San Francisco, powstanie pole paneli słonecznych o powierzchni 1160 hektarów i mocy 280 MW. Połowa wytworzonego tam prądu zasilać będzie nową siedzibę firmy budowaną w nieodległym Cupertino, a także 52 sklepy i kilka biur firmy w Kalifornii. Resztę energii odkupi miejscowa spółka handlująca prądem. Wszystko ma przynieść oszczędności całemu koncernowi. Pomysł fajny, ale może Apple zajęłoby się też może zbytem polskich jabłek? Jeden z najbogatszych ludzi na świecie, znany inwestor Warren Buffett, sprzedaje swój samochód na aukcji. Cel? Wsparcie dla charytatywnej organizacji na Florydzie. Cadillac DTS młody nie jest, ale rocznik 2006 na pewno nikogo nie odstraszy, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę przebieg 33 tysiące kilometrów i dobry silnik 275 koni mechanicznych. Gorzej z ceną. Rynkowa wartość auta to co prawda jakieś 12 tysięcy dolarów, czyli nie tak drogo, ale prawdopodobnie na aukcji ten wynik zostanie przebity. Informacja dodatkowa: samochód nie był użytkowany przez kobietę, ale był klepany u szwagra na zakładzie, zwłaszcza okolice tylnego zderzaka. No i jeszcze drobne zanieczyszczenie na desce rozdzielczej od strony pasażera. Ktoś złożył tam markerem swój autograf. Aukcja potrwa do czwartku, a potem będzie można powiedzieć, że Buffett płakał, jak sprzedawał. Tak, coś czułem. Paweł Sołtys, dziękujemy i do usłyszenia. Jakie walentynki, pyta pani Małgorzata. Dzisiaj etap regionalne olimpiady literatury i języka polskiego. Proszę trzymać kciuki za licealistów, którzy będą się od 9 zmagać z analizą i interpretacją wierszy, a także z testem gramatycznym. A więc trzymamy. Creatures lurking under the bed. A thousand-year-old dragon lived deep in the lake, and they said, "Don't be afraid." See, you dove in. It seems so sweet and lovely. You made you laugh and made you forget about the rain. Showed you new tricks on guitar. You know that there's a wolf stalking in sheep's clothing. Tells me it's the real thing. Think what your life would be missing if you didn't have them to sing. To sing about three-headed monsters. They want your money. Just along for the ride.

też nie obiecam ci wyniku. Przykro mi, jeszcze się taki nie urodził, co by połapał się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się, albo inaczej, nie zje i płacze. Zdarzy się pewnego dnia, gdy już ją zmęczy ta zabawa, poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać, żebyś przez cały czas próbował jakoś połapać się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się. Piotr Bukartyk za 20 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Jak już mówiliśmy, stan zakochania bardzo mocno oddziałuje na nasz mózg i organizm. Bywa, że zakłóca możliwość racjonalnego myślenia. Zdarza się więc, że z miłości robimy różne szaleństwa, do czego nie jest potem łatwo się przyznać. Robiłem, no, ale to dawno było. Co to było? Że tak powiem, poznałem jedną mężatkę, to tak można powiedzieć. Czyli bardzo skomplikowana historia. Tak, bardzo skomplikowana historia. To będzie na antenie? No będzie, ale bez danych osobowych. To nic więcej nie powiem. Miłość jest trochę jak życie. Psycholog dr Wojciech Kulesza, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Się rodzimy, jesteśmy młodzi, potem coraz starsi, potem różne funkcje nam gdzieś wygasają, ale się pojawiają plusy późnej dorosłości. I tak samo jest z miłością. Wskazuje się, że taki stan uniesienia nie może trwać cały czas. Z tego co pamiętam, to większość zachowań ryzykownych podejmowaliśmy właśnie będąc dzieckiem albo młodym całkiem człowiekiem. Przypuszczam, że w miłości pewnie jest podobnie, czyli stawiamy wszystko na jedną kartę w momencie, kiedy zaczynamy. Rzeczywiście badania pokazują, że my nie wyciągamy wniosków z poprzednich związków. Na tak samo głupie pomysły wpadamy, czy tak samo ryzykujemy na początku, zamiast się zastanowić, że kiedyś to nam nie posłużyło albo nie było dobrym pomysłem. Byłem któregoś razu na imprezie, żeby zwrócić na siebie uwagę i żeby to zaskutkowało. Przebrałem się w sukienkę łowicką. Zaskutkowało. Do takiego stopnia, że teraz jesteśmy małżeństwem. Wiadomo, że jeżeli partner wie, że partnerka uwielbia stroje łowickie. Profesor Bogusław Pawłowski, szef Katedry Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Albo, że grała kiedyś, czy by tańczyła w zespole łowickim i tak dalej, to możliwe, że to zrobi na niej wrażenie, więc to jest tak indywidualna kwestia, bo różne są upodobania potencjalnych partnerów, a na przykład badania pokazują, że na przykład ktoś, kto staje się bohaterem, czyli nie wiem, ratuje tonący dziecko z wody mężczyzna, na pewno zyskuje w oczach kobiety, powiedzmy sobie, w większości przypadków, pomimo tego, że pod podjął no brawurowe ryzyko, można powiedzieć. To, ale to akurat to się nie da zaaranżować, chociaż pewnie są specjaliści, którzy mogą się bawić w takie rzeczy. No szaleństwa w związku są potrzebne, a jak ich nie ma, to jest nudno. Jerzy Stępień, trener Akademii Uwodzenia. No wiadomo, że na początku może niekoniecznie skacząc ze spadochronem przed dziewczyną i lądując, to będzie najlepszy sposób, no bo dość ciężko to zaaranżować. Natomiast jeżeli coś takiego by się udało, to jest fajnym szaleństwem, ponieważ kobiety szukają czegoś wyjątkowego w mężczyznach. Czasami wystarczy podejść, powiedzieć, cześć, spodobałaś mi, chciałbym cię poznać. To też może być takim szaleństwem innym, bo rzadko w taki sposób ludzie się poznają na ulicy. Czy zrobiła pani kiedyś coś szalonego z miłości? Tak. Ale właściwie to jest takie intymne pytanie, więc nie chciałabym w sumie tego opowiadać. Właściwie... Było bardzo intymne szaleństwo? Tak. Szaleństwo pomaga trochę w tych związkach, czy nie? Pomaga, tak, zdecydowanie. Co się dzieje z człowiekiem, jak coś takiego szalonego ktoś dla niego zrobi? Rosną mu skrzydła. No czuję, że żyje. W stanie zakochania jesteśmy bardziej skłonni do popełniania jakichś właśnie takich szalonych rzeczy? Tak, bo to jest rausz amfetaminowy, który no, działa w sposób taki trochę zaślepiający, czyli hamujący, że tak powiem, trochę racjonalność, który powoduje jakby większą nadreaktywność, powiedzmy sobie, w różnych kwestiach. To zresztą wiemy, no, że miłość zaślepia. Jeden mój znajomy zaczął wraz ze swoją żoną udawać, że są osobami, które się nie znają i w sumie zaczęło się od tego, że zostawił liścik za wycieraczką jej samochodu. No i że jest sąsiadem, widzi ją często i bardzo mu się spodobała. Takie stąpanie po cienkim lodzie, no bo w ten sposób małżonek mógłby się dowiedzieć, że żona z sąsiadem i owszem. W tym liściku były też takie aluzje, żeby ona zrozumiała, że to jest on, a nie rzeczywiście sąsiad. No i żona weszła w tą grę. Później ona zostawiła jemu na wycieraczce też liścik, który był adresowany do niego i tak sobie bawili się w taką grę, którą później skończyli fajnym wyjazdem i kolacją. Świetnie spędzili weekend. Co to takiego było? Zbudowałam pudełko, kamerę obskurę, taką dwuosobową przenośną, którą można postawić w parku i obserwować świat. No i? No i zaprosiłam do niego męża, pokazać mu, że można różnie patrzeć na świat. I zadowolony był? Tak, myślę, że to zaważyło na jego dalszych życiowych decyzjach. Nie bez przyczyny mówi się szaleńczo zakochany, a do czego państwo byli zdolni z miłości, o to także pytamy dziś o poranku 227 3, ekranek małpopolskieradio.pl 71335, Anna Rogicińska badała temat, choć pan Karol napisał, sądząc po doborze muzycznym, to redaktor albo nieszczęśliwie zakochany, albo zawiedziony. Głowa do góry. Panie Karolu, wszystko dobrze, to teraz muzycznie na przełamanie. Raise a little thing, yeah, yeah. Najprościej ładnie, a nawet bardzo dobrze bym powiedział, panie Karolu. Za 13 minut będzie ósma. Jeden z słuchaczy powiedział, że największym wariactwem jest to, że człowiek się żeni. No to co państwo powiecie na to, że ja w walentynki z moją przyszłą żoną zrobiliśmy sobie Tour de Pologne, aby rozwozić zaproszenia ślubne. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie z autostrady A4 Wrocław Katowice. My także pozdrawiamy. Jeśli to dziś państwo rozwożą, to sporo herbaty państwo wypiją, no bo każdego trzeba. Jeszcze jeden głos związany z tym szaleństwem nazywanym ślubem. Chyba wspomnieć, że panowie też sobie często wykupują jakby abonament w tych małżeństwach i sami nie pamiętają, jak się zachowywali przed ślubem, a jak pod ślubem. Że często po tym ślubie dostają się takimi kanapowcami. Ten ślub to tak czasami w niektórych parach jednak psuje dużo i trzeba by się zastanowić, czy to nie warto sobie odświeżyć tego stanu przed na własnej osobie, zacząć wymagać od siebie, a później od drugiej strony. Bo człowiek chce zmian, to musi zacząć od siebie. Także ten za 12:08. Roku wystąpiłem na antenie Trójki, na liście przebojów programu trzeciego. Akurat w tym czasie pana Marka Niedźwieckiego zastępował Wojtek Mann. Wystąpiłem po to, żeby ją pozdrowić z anteny Trójki. Bardzo gorąco ją pozdrowiłem, ale niestety po roku się skończyła. Także nie była doceniona ta moja inicjatywa. To jeszcze jedno szaleństwo od pani Ewy z Gdyni. Mój zakochany mąż chodził pod oknem i nucił naszą piosenkę. I co się okazało? Historia jak z filmu. Zgadniesz? Nie. Że to nie to okno. Wyjrzał sąsiad. I co? Jest ciąg dalszy? I powiedział kilka ciepłych słów. Agnieszka Stępień. No to ja może zacznę. Od pewnego walentynkowego ostrzeżenia z Gazety Wyborczej. Dzień zakochanych. Choć jest słodko reklamowany, czasami ma gorzki koniec. Z badań Amerykanów Catherine Morse i Stevena Neuberga wynika, że w okresie powalentynkowym prawdopodobieństwo rozpadu związku może być nawet 5,5 razy większe niż w innych miesiącach. To tak a propos. Zakończył się wielki mecz szachowy między popołudniem a porankiem. Zwycięski dla poranka. Zwycięski dla poranka, tak zaznaczmy to. I o szachach dzisiaj też w Gazecie Wyborczej, o pożytkach płynących z gry w szachy. W szkołach Hiszpanii będą lekcje szachów, dlatego właśnie, że jest to taka pożyteczna dyscyplina. Wszyscy posłowie w Madrycie od prawicy do lewicy jednomyślnie zagłosowali za tym, by szachy były w podstawówkach przedmiotem obowiązkowym. Zasadniczym argumentem niekwestionowanym przez nikogo było to, że szachy rozwijają wszechstronne zdolności, zwłaszcza matematyczne oraz umiejętność koncentracji i czytania. I teraz dowody na to. Według badań niemieckich naukowców z Trewiru, gdzie w ciągu 4 lat w jednej klasie jedną z 3-tygodniowych lekcji matematyki zastąpiono szachami, a w drugiej pozostawiono 3 godziny matematyki, uczniowie z szachami wyprzedzili od razu rówieśników pozbawionych szachów, także w matematyce. Inne badania dowodzą, że gra w szachy pomaga leczyć autyzm, chorobę Aspergera, nadpobudliwość, zespół Downa, pomaga w resocjalizacji więźniów, leczeniu narkomanów oraz spowalnia proces starzenia się i postępy choroby Alzheimera. To ja przypomnę, także może druga runda. To zobaczymy, ale przypomnę, że rzeczywiście Polski Związek Szachowy bardzo intensywnie działa w tej sprawie i powstał program Edukacja przez Szachy w Szkole. I zdaje się, że niedawno było spotkanie z panią minister, która jest zdecydowanie za. Taki program już działa w niektórych szkołach. Tak, moje dzieci też chodziły na szachy w szkołach i bardzo sobie chwaliły. Mówiłam, że będziemy dzisiaj też zaglądać nie tylko do gazet, ale także do miesięczników, dwumiesięczników, kwartalników. Teraz właśnie kwartalnik 2 plus 3D to ogólnopolski kwartalnik projektowy, a tam ciekawy artykuł o nowych technologiach i nowej estetyce w projektowaniu protez. Projektant Dean Kamen, który stracił obie stopy w wypadku wspinaczkowym jeszcze w czasie studiów, parę miesięcy po operacji wrócił do wspinaczki na protezach własnej konstrukcji, które później stopniowo udoskonalał i których różne warianty tworzył. Szybko zaczął osiągać większe sukcesy od pełnosprawnych wspinaczy. Jeden z modeli protez pozwalał mu wykorzystywać skalne występy o powierzchni wielkości monety, a inny wyposażył w raki do wspinania się po lodzie. Mógł regulować długość protez, a zatem długość nóg, przez co sięgał do półek niedostępnych dla normalnego człowieka. Obecnie wraz z zespołem MIT Media Lab zajmuje się projektowaniem robotycznych protez kończyn i stawów. Tu właśnie powstało na przykład rewolucyjne sztuczne kolano, dopasowujące się do chodu i wyczuwające pochyłości terenu. Opracowano też egzoszkielet dla osób z porażeniem, z porażeniowym opadaniem stopy. Projektanci mają taką wizję, że człowiek będzie mógł funkcjonować z wieloma modelami protez dobieranymi do poszczególnych czynności. Do tańca, na spacery, na wycieczki górskie czy rowery. Obecnie dostępne na rynku najbardziej zaawansowane technologicznie protezy kosztują tyle, co dobry samochód. Cena takiej dłoni Bionic 3 wynosi, zależnie od wyposażenia, od 25 do 35 tysięcy dolarów. Rozwiązaniem może być druk 3D. Według cennika takiej firmy 3D System obudowa protezy kosztuje od 4 do 6 tysięcy dolarów w zależności od materiału i złożoności zastosowanego motywu. To niewiele jak za tak skomplikowaną formę, ale jak na warunki polskie, tak jest to kosmiczna suma. I to w kwartalniku 2 plus 3D. I jeszcze będzie o kotach, kotach politycznych. To z Rzeczpospolitej, wydania weekendowego. Tekst jest zilustrowany między innymi jednym zdjęciem, zdjęciem kota Larego, głównego łowcy myszy w kancelarii rządu Wielkiej Brytanii. Bardzo elegancki kot z muszką. Larry zdobył sobie serca Brytyjczyków i ekip prasowych, które często stoją przy drzwiach wejściowych. Ludzie codziennie przysyłają mu podarunki i coś dobrego do jedzenia. Larry nie jest ani jedyny, ani pierwszy. W kręgach władzy i wokół polityków zawsze kręciły się koty. Niektóre po prostu towarzyszyły ważnym osobom publicznym, wnosząc do ich otoczenia spokój, elegancję i czar właściwe kociej rasie. Inne zajęte były pracą. Gdy przed paroma laty odtajniono część archiwów Home Office Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Brytyjczycy dowiedzieli się, że od końca lat 20. stale zatrudniony był tam na etacie kot, który gwoli tradycji zawsze nosił to samo imię Peter, albo jeśli była to kotka, to była Pita. I kolejny kociarz, Churchill, w testamencie zarządził, by w jego posiadłości, która dziś jest muzeum, zawsze rezydował kot, obowiązkowo z białymi łapkami i białym gorsetem i w tej chwili wprowadził się już z szósty z rzędu taki właśnie kod i o tym możemy poczytać w Rzeczpospolitej. Dziękujemy, to Agnieszka Stępień. Za 4 minuty będzie 8. A jeszcze pan Piotr wystąpił w czasie listy u Marka Niedźwieckiego i świadczył się w czasie tej listy i jest wszystko super. Mamy córeczkę. Pozdrowienie dla żony Marty. 71335, a już niedługo serwis. Wigilijny zmierzch spokojny wypatrzyła pierwszą gwiazdkę. Był to start do Gwiezdnej Wojny. Im zdążyła wyparować, nie pojęła, o co chodzi. Przed wybuchem wyszeptała: Jezus Maria, Bóg się rodzi. Żar pozbawił mowy, rzekła słowa objawienia, że ryb ludzki ujść nie może od swojego przeznaczenia.